جب اسی پر میرا ہاتھ ہے کریم سورہ بقرہ میں واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گناہ کی پاداش میں حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. فخر دونوں فضم ذالکم خیر الکم عند بارکم وطاب علیکم. پوری آیت آگے پیچھے ڈاکٹر فیاض صاحب پڑھے گی. وعلیکم من هو التواب الرحیم رحیم اسرا یہ اور شروع سے کیسے ہے بالکل آپ پورا پھر پڑھو جی. جو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑا کو جو انہوں نے خدا بنا کر پرستش کی تو اس پر جو اللہ کا غضب ہوا تو جو نے اللہ کو ناراض کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ فخر الورد کا تم اب اس میں تمہیں آپس میں قتال کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا. ذالکم خیر اللہ کو من بارکم یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے, اس کے بعد تمہاری توبہ قبول ہوگی کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس گناہ کی نصیحت ایسی تھی اس کے نتیجے میں کچھ تو خون ہونا اور اس خون کو بطور امر کے اللہ پاک نے ظاہر فرمایا اور یہ ان کی اطاعت شعاری تھی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے قتال کیا. جو مارے گئے ان کی مغفرت ہو گئی, جو بچ گئے ان کی بھی مغفرت ہو گئی. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں خون گرتا ہے, کچھ تو خون ہوتا ہے. اور عام طور پر جو ہے تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو اناڑی آدمی ہوتا ہے, اناڑی زمیندار ہوتا ہے, وہ پتوں کا علاج شاخوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے. اور جو سمجھدار ماہر آدمی ہوتا ہے اس کو آ کر کہتا ہے کہ اس کی جڑ میں خرابی آئی ہے, اس سے اس کی شاخ اور پتے بھی خراب ہو رہے ہیں, تو لہذا اس کی جڑ کو درست کرنا پڑے گا, خرابی جڑ میں آئی ہے. تو اب جو ہے تو بنی شہر کے بعد اب اس طرح کے بعد حکم تو جانے بلا نہیں آئے گا, لیکن تکوینی طور پر کچھ تو خون کا امر نافذ ہوگا. امر نافذ ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو گندگی تھی اس کی صفائی ہوگی, فاسد مادہ کٹے گا اور باقی چیز کو جائے باقی رکھا جائے گا. مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ان کو کہتا ہے بھائی میرے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ آپ کے کام کو کاٹ دیا جائے. ٹانگ کو میں کیسے کٹواؤں؟ یہ ٹانگ کو کاٹ کاٹنے کے تیار ہو جاتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تیار ہوتے ہو تو ہفتے بعد ٹانگ سارے جسم کو ختم کر رہی ہے. تو دادا آپ کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کٹواتا اس ٹانگ کو, ٹانگ بھی کٹواتا ہے, پیسے بھی دیتے, معاوضہ بھی دیتے. اس لیے جو اس کٹائی کی وجہ سے باقی جسم کی بھلائی ہو رہی ہے, باقی جسم بچ رہا ہے اس کٹائی سے باقی بچ رہا ہے یا وہ کٹائی ضروری ہوگی. مجھے یاد ہے جس وقت سکوتے ڈاکہ ہوا, سکوتے ڈاکہ جس وقت ہوا تو اس میں وہ تو اتنا سخت دھچکا تھا, تاریخ اسلام میں پہلی بار مسلمانوں کی یہ کون سی سمجھی تھی آپ سے 37 سال پہلے کی بات ہے نا, تو اس وقت 1397 ہجری تھی نا جی, 1397 ہجری میں جو ہے تو 10 سال 90 جمع کریں 13 سال 90 جمع کریں تو کتنے ہو گیا 1397 میں جی, 1410 سالہ اسلامی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوا تھا کہ 90,000 مسلمان فوجیوں نے ہتھیار ڈالے. ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوا تھا, کتنا شرمناک واقعہ تھا. اور ملک دو ٹکڑے ہو گیا, اور اندرا گاندھی نے بیان کیا کہ آج ہم نے ان کے دو قومی نظریے کو بحر ہند میں دبو دیا. یہ کہتے کہ مسلمان مسلمان ہیں, ہندو ہندو ہے, یہ دو قومی نظریہ ان تھا, اس کو ہم نے بحر ہند میں دبو دیا. یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور تبلیغ والے حضرات کھجوری میں اجتماع کر رہے تھے, افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب آ گیا تھا, داؤد بیٹھ گیا تھا, اور اس بات کی ضرورت پیش آئی تھی کہ قبائلی علاقے میں جہاں جہاں افغانستان کی سرحدات ہیں وہاں پر بڑے بڑے اجتماعات کرائے جائیں کہ ایک تو اس کی روحانی اصلاح سے اللہ تعالیٰ ظلمت کا خاتمہ کرے گا, اور ظاہری لحاظ سے جیتن پر روب اور دبدبہ آئے گا کہ یہ سارے قبائلی علاقے میں دینی لوگ ایسے مرغز متحد ہیں. واقعی اجتماعات کا سردار داؤد پر بڑا روب آیا. قطر میں کھجوری میں اجتماع ہو رہا تھا, اس اجتماع کے لیے کام کرنے کے لیے ہم کھجوری سے آگے فورس لوپ اور اس سے آگے ایسے علاقوں میں گئے جہاں پر کوئی امن و امان حکومت, نہ افغانستان کی نہ پاکستان کی حکومت, ہم نے کام کیا. اس میں اجتماع ہوا تو اس اجتماع میں ہمارے شفیق وزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مغربی مشرقی پاکستان دونوں کے امیر تھے وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے, تو بنیادی آدمیوں میں سے تھے. جو آدمی اپنے کسی کام کے لیے آیا ہوا تو فوراً اپنا کام کہہ دیا کرے, بیان میں بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا میرے جی. کہتے ایک گھنٹہ میں نے جاری رکھنا ہے, شاپ پر ختم ہوگا ان شاء اللہ. اس کے متوجہ ساتھی متوجہ ہو کر بیٹھے, آپ جب متوجہ نہیں ہوتے مجھے تکلیف ہوتی. میں کوئی جار مجرور کی باتیں نہیں کر رہا, کوئی صلاح موصول توضیع و تلویر کی تقسیم میں نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے نہیں. یہ بھونگتا فقیر کی بات ہوتی ہے, اس میں بھونگتا رہتا ہے بھونگتا رہتا ہے. بات کرتا رہے ہاں, کھجوری کے اجتماع میں پھٹ کر مر گئے, اس خبر سے پھٹ کر مر گئے. میرے سامنے میں جان دیا آخری آدمی جس سے انہوں نے ان سے بات کی ہے وہ میں. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 7 دن کھانا نہیں کھا سکتے تھے خبر سے. کہتے ہیں آدمی پر ٹینشن آتا ہے تو آدمی سیکرٹری کا مریض بنتا ہے نا. اللہ کی شان کہ میں یہ اس وقت روح کے خلاف کام ہو رہا تھا تو افغانستان میں گیا ہوں, اور میرے یہاں پر کلاشنکوف آدمی بیٹھی ہے, میرے وشواس آدمی ہے اللہ کے سامنے, تو میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ان بزرگوں کی دعا ہے جن کی جوتیوں کی خاک میرے سر پر پڑی. لیکن اس سکوتے ڈھاکہ کے واقعے سے میرا سر چکرایا اور میں دماغی مریض بن رہا تھا. اس پر میں نے جو ساتھی سے کہا کہ میرا چاہتا ہے کہ میں ایک جوڑا کپڑا میں نکل جاؤں اور اس وقت تک واپس نہ آؤں جب تک یہ بدنام نہ لے. اور ایسے ہوا کہ اتنا حوصلہ پست ہو چکا تھا پاکستان کے لوگوں کا, اتنے حالات خراب ہو چکے تھے, حوصلے اتنے پست ہو گئے تھے اور اتنے پریشانی تھی کہ رائے مراد حضرات نے 200 آدمیوں کا قافلہ چلایا. اور وہ ہر جگہ جا کر پورے شہر میں سب لوگوں سے ملتے تھے، پورے شہر. اس زمانے میں گاڑیوں کا اتنا رواج نہیں تھا، لیکن ان کو سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر، جس پر بھی کرتے تھے ان کو پہنچاتے تھے اور بات کرواتے تھے اور لوگوں کو جمع کر جمع کرتے تھے. یہاں صدر میں ایک لیوانو بابا جماعت ہے، مسجد ہے. اس زمانے میں عام بچوں سے بڑی ہوئی تھی، اس میں ایک اجتماع کیا. اس میں پھر مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پشاور کی فضا ذرا ایسی ہے کہ یہاں زیادہ لوگ وہم میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اور بدعات کی طرف نہیں بڑھتے ہیں، لہذا اب جو پیغام ملا یہاں وہ اس کو سنائیں گے. پھر انہوں نے فیصل آباد کے ایک نیک صالح بزرگ عالم تھے، ان کا خواب جو ہے اس کو بیان کیا پورے اجتماع. اور پھر بعد میں مولانا یوسف بن علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ بجنات نے اس کو شائع کیا. اس میں جو فیصل آباد کے جو بزرگ تھے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر مشرق کی طرف چہرہ مبارک کیے ہوئے تشریف فرما ہے، اور آگے علماء کرام کی دو طرف بیٹھی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں میں دائیں طرف کھڑا ہوں جو خواب دیکھنے والے ہیں. کتنے من میں سے بابا ایک عالم بائیں طرف کھڑے ہوئے آپ کے، اور نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہندوؤں کی فوجیں فاتحانہ ڈاکہ میں داخل ہو گئے. یہ بات جب کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا یہ وہ ثانیہ ہے جس پر آسمان کے فرشتے بھی دوڑے، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نہیں بھیجا. اور پھر آپ کا چہرہ ہمارا سرخ ہوا، اور براہ نے فرمایا کہ ابھی اب اپنے علماء کو یہ پیغام دو. والے من ڈاکٹر تارک کدھر ہے؟ علماء خود نمائی، ہاں علماء کتمان حق، حق بات کو چھپانا، اور جی اور فسق و فجور، زنا، لواطت، عورتیں جو ہے فاشی، بے حیائی، اور ان باتوں کو کرنی، ان باتوں کو چھوڑ دیں گی تبھی بھی تمہیں کس بات کی بشارت دیتا ہوں میں؟ نہ پہلے یہ کہ ان باتوں کو بتائے بجاؤ گے تو کس کی بشارت دیتا ہوں؟ حالات ٹھیک ہونے کی بشارت دیتا ہوں. اور اگر یہ نہ ہوا تو ایک فتنہ بصورت نفاق آئے گا. سبحان اللہ. اور جو ہونا تھا ہو کر رہا. خیر میرا یہ کر رہا تھا، ایک حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنی لمبی نماز پڑھی کہ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی. پھر اس میں انہوں نے صحابہ کرام کی حیرت کرنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں میں نے تین دعائیں مانگی، ایک کہ اس مت پر ایسا کاج مسلط نہ ہو جس سے اس کا خاتمہ ہو جائے، ایسا دشمن مسلط نہ ہو، ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو اس کا مکمل خاتمہ کر دے. اور تیسری دعا مانگی کہ ان کے آپس میں اختلافات نہ ہوں. تو عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ تیسری دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری دعا سے آپ کو روک دیا تھی. افغانستان میں طالبان کی حکومت کو مل کر سکوت ہو گیا. پاکستان کے فقراء بہت خفا غمگین رود ہو رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے. تو کسی فقیر بندے نے کہا کہ مجھ سے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کے عوام سے اپنی شریعت کی رحمت کو لے لی، کیونکہ تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی جو تھے اس کو دل سے نہیں چاہ رہے. نماز پڑھ رہا ہے مسکان ہو مانا سکوڑے مجھے پروفیسر اب آپ نے تو ماؤ دوں کلاس کے خبر میڈیکل کالج کے یا بچے آتا تھا جو ماس گڑبڑ تھی مزہ نکان مغول جب کسی کو خطر بچی ہوئی، تو اس کے گھر والوں نے پیغام بھیجا مونگا پلور سبق تو لے گئی آواز میں سیت نہ لے گئی. تو مانا دعا واڑی حالات بدل سی تو کرا دعا واڑی وہ تو حالات بدل سی دا اندر تھا ماں کسی نے غنم رکے گی اور بغیر چلے یخنے کے غنم رکے گی اور دڑے وڑے کی گی یاد ہے اور میں خواہ اس بغیر لاس ناچتی آرام گرم گرم ہوا سے ناچتی آرام کی رفا اخبل امال ٹک کے اور خدے طلح کے ساتھ وبا قبول ہوئی نو دا سے آغاز بغیر پچھانے بولے خدے آرام بڑے ساتھ دیے چار چپیرا بدلاڑے بڑے کی آرام جس طرح چکی آٹا پیس رہی ہوتی ہے جی اور وہ دانے کو جو ہے رضا رضا کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ سردی میں گھن جو ہے میخ کے پاس بیٹھا آرام سے گرم گرم ہوا سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے جیسے حالات بھی ہو جائیں اللہ تبارک پر فضل فرمائے گا اپنے گناہ سے تو بتایا وہ کر اللہ کو راضی کر لیا ہے ٹھیک ہے نا اس لطف حال ہوگی اگر شاید انہوں نے وکاس اللہ بن مصر سیدان کو بھیجا گیا تو فارس کو بھیجا گیا تھا مہم بہت سخت تھی اور حالات بہت سخت ہے وہ ہر پڑاؤ سے خط عمر فاروق عدی اللہ بن کو لکھتے تھے آخر ان کے بہت جب خط آ گئے تو انہوں نے بار بار خط آنے سے کہا انہوں نے کہا اے سعد بار بار مدینہ کی طرف منہ کر کے نہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کرنے والے کو تمہارے ساتھ بھیج دیا ہے صرف یہ ہے کہ جس وقت وہاں پہنچ جانا تو پہنچنے کے بعد اپنے لشکر سے کوئی سمجھدار لوگوں کو منتخب کر کے اور اس کو اہل کفر کے پاس بھیج دینا کہ اس کو ان کو ایمان اور آخرت کی دعوت اور اس بات کو مان لیں تو بہت اچھی بات ہے نہ مانیں تو دوسری بات میں سامنے ان کے سامنے دوسری شرط پیش کرو جزیہ کی اور اس کو بھی نہ مانیں تو پھر اللہ کا نام لے کر میدان میں نکل جانا پھر مقابلہ تم کا تمہارا ان کو نہیں ہوگا پھر مقابلہ ان کا رب عزت جلال کے ساتھ اور پھر کوئی فکر پریشانی کی بات واقعی اس طرح ہی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے قدموں میں لا کر ڈالی ٹھیک ہے میرے بھائی یہ بات رد کر رہا تھا کہ وہ کہا کہ یہ اکثریت جو تھی اس کو پسند نہیں کر رہی تھی لہذا اللہ تبارک نے شریعت کی رحمت ان سے لے لی کہ بہت زیادہ کچھ تو خون ہوا کہ ایک بار پریشان نہ ہو ہم شاطر تقسیم کر رہے ہیں ایک بار پریشان نہ ہو ہم شاطر تقسیم کر رہے ہیں جن لوگوں نے غداری کی ہے ان سے بات کرنے کا دل نہیں ہوتا اس بات کو بھی نہ کریں اس سین کو جو فائدہ جمی ہو رہا تھا وہ بند رک جائے گا پھر کیا کریں گے تین باتیں ہوں گی کیا کریں تو بس کمر باندھ کرا اپنا کام کریں یا میرا خیال آپ میں سب کوئی دیکھا آدمی نہیں ہے جس نے کہ سیٹھی صاحب کو دیکھا ہو سیٹھی عبد الرفور صاحب کو سیٹھی عبد الرفور صاحب جو تھا وہ ایک بہت بڑا خاندان ہے بہت مالدار خاندان اور پشاور کے یعنی وہ نمائندہ خاندان تھا اس کا فرد تھا اور بڑا اللہ والا عابد ذاکر شاہ والا آدمی اور اس میں حال مجذوبیت کا ہو گیا اس زمانے میں تبدیلی کا کام وغیرہ کوئی چیزیں یہاں عام نہیں تھی پشاور کیونکہ زخانی میں آ کر سڑک پر لیٹ جاتا تھا یا میرے اوپر سے گاڑیاں گزارو اور یا مسجد میں جا کر نماز پڑھو بس اسے سو پچاس ڈنڈا لے کر آئے ہوتا تھا جو لوگ سمجھتے سمجھدار ہوتے تھے وہ سارے یا نماز کو جاتے تھے یا خاموش ہو جاتے تھے یا بھاگ جاتے تھے یا چھپ جاتے تھے اور چلے جاتے تھے لیکن اس سے اپنے وہ آدھا گھنٹہ سے کسخانی میں کرنے آدھا گھنٹہ کسخانی میں سارے بازار کو کیا ابالا کرتے تھے تھوڑی دیر ایک دن ایک آدمی لات ماری تھی, سب لوگوں نے دیکھا اس کو کیا ہو گیا. اگر ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ ایک دن اس کا دورہ تھا چالیس کا تھا, تو آ کر جو ہے تو بس سیدھا کلاس میں بغیر کسی اجازت کے آ جاتے تھے, اور لیکچر کو پتا تھا کہ سیٹی صاحب آیا ہے, اس نے پانچ منٹ سات منٹ جو بھی اس نے کرنا ہے بس اس کو بولنا ہی, تو اس میں جو اس کے دل میں آتا تھا باتیں سنا کر طلبا کو پھر چلا جاتا تھا. تو زیادہ اس کی وہ نعرہ جو ہے کہ عربی سیکھو, عربی کا عربی سیکھنا, نماز پڑھنا, اور ایک یہ طلب ان طلبا کو آ کر کہتا ہے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں تم, تم سے جو ہے دشمن نے وہ ٹینک بنا لیا, دشمن نے تم سے جو ہے تو بم بنا لیا, دشمن نے ایک بنا لیا, تم کہہ رہا تم کیسے کرو گے, اس کو سنا کر بس سے چلے گا. ارے مولانا صاحب مارے کسی کی چائے پانی کچھ بھی نہیں, بس آ کر اپنا تھوڑی دیر میں سارے کالج میں وہ بالا کر کے سارے نظام کو, اور بس اپنی بیٹھنے لے کر چلے گئے. تو سر آتے کہ ایک دفعہ میرے پاس بیٹھے تھے چائے پہلی بچے, پاکستان بن گیا تو پہلی دفعہ جو اہل حکومت آئے تو پشاور کے اسٹیشن پر ان کو پتہ چلا کہ قائد اعظم آ رہے ہیں, باقی لوگ آ رہے ہیں, پھر حساب پہنچے اس کی اس کرامت کی بسے سیکورٹی میکورٹی ساری اس کو کچھ نہیں روک سکتے تھے. وہ چلا گیا قائد اعظم, اس نے کہا کہ اسٹیشن گاردی میں کیا کہتے ہیں, اسٹیشن گاردی میں کیا کہتے ہیں, اس بیچارے کو کیا بتا کہ محتا محتا محتا, یہ لفظ عربی کا سیکھ لو ہے, السلام علیکم. صحیح, یعنی مسئلہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کی صفائی ایسی ہوگی کہ کچھ بھی خون ہوگا. ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے پہلے شیخ العزیز تھے, 1401 میں جو فارغ ہوئے ہیں دیوبند کم بنے ہیں, 1857 میں 67 میں بنا ہے, بنا ہے 1867 بنا ہے, اور یہ کون سی جیت کی 1867 میں کون سے 71 نکالو نا, کوئی جیت کی 12 ہوئی اس میں, یہ کوئی 8 سال کے بعد دورے کو پہنچتے ہیں نا. ہمارے وہاں پہلے شیخ العزیز سے علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ بھی یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو فرماتے ہیں کہ میں انہوں نے فرمایا کہ بہت وبا آنے والی ہے دیوبند میں, اور سب لوگوں سے کہو کہ صدقہ خراب نکالیں تاکہ اللہ اس وبا کو کام دے. لوگوں کو بتایا گیا کہ یعقوب نانوتوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بڑی وبا آنے والی ہے اور صدقہ خراب نکال لو تو وبا چل جائے. لوگوں نے کہا مدرسے کو چندے مننے کی ضرورت ہوئی ہوگی اور مولانا صاحب نے کچھ چکر چلا لیے, وہ اطلاع جب ان کو ہوئی ان کو ہوا جلال, اسے کھڑے ہوئے ماری زمین پر اڑی, انہوں نے کہا گیا دیو بند سارا اور گیا یعقوب اور گیا یعقوب کا خاندان, بتاؤ ان کی وبا یہ بہت اچھاتے ہیں, ان کی بھی شہادت ہوئی اور ان کے خاندان کی بھی شہادت, وبا جس وقت کی تاتاری جلوار کر کے کھا گئے تھے اس میں اس وقت فریض الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, تذکرۃ الاولیاء ان کی کتابیں بھی لگی, اور اس نے کہا ہے سادی نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ ہاف تقلیم میں معرفت عطار گشتہ کو چھا جا چکی, اس کے اس معرفت کے ساتھ سات مریادنوں کو عطار نے پار کیا ہے, اور ہم اس کے جو ہے تو ایک گلی کے ہم اپنے اس میں بھی اٹکے ہوئے ہیں, بہت پائے کی چکی ہیں. اس میں اس طرح ہوا ہے کہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی, اور ایک پیالہ لیا اور اس کو اٹھ کر کے رکھ دیا. میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ بغداد اس سے محفوظ ہو جائے. یہ تاتار یہ ہے پھرے پھرائے بغداد نظر نہیں آیا. دوسرے دن پھر حملہ کرنے کے لیے آئے, پھر ایسے ہی پیالہ الٹا اور دعا مانگی اللہ کے حضور اور پھر نظر نہیں آیا. میں تیسرے دن کرنے اب اللہ کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے, اب اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے والا ہے. نافذ ہوا تو فرید نتار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تاتاری سپاہی نے پکڑ لیا اور قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو آگے سے ایک مسلمان آیا, اس نے کہا کہ مجھ سے 50,000 درہم لے لو اور اس کو قتل نہ کرو, مجھے دے دو. تو اس نے کہا کہ تو اتار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آگے جاؤ اور زیادہ پیسے ملیں گے. خیال بولے بات آگے گیا تھا کہ آدمی نے کہا کہ اپنے گھوڑے کے لیے گھاس کا کچھڑ لے لو اور یہ آدمی مجھے دے دو, اس کو قتل نہ کرو. تو انہوں نے کہا بس یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ لے لو. تو اس کو غصہ آیا, سپاہی کو اس نے مسئلہ شہید کر دیا. اللہ کی ذات بنا ہے بھائی, میری تیری طرح بچیوں کی خاص حیثیت نہیں ہے. میرے سے ہر وقت ہر انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے, ہر وقت تو بتا رہنا چاہیے, اپنی زندگی پر نظر ثانی کر لے اور جو ہے تو اپنے گناہوں سے تو بتائے بہت زیادہ زندگی کو درست کر لے. اور ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, وہ کہتے بس یہ درب نہ ہے بیا بے درگن سے دنیا تو فقط جو ذرا تھی درب ہے. گھاس ہوتی ہے ہر سال ہری ہوتی ہے, پھر خشک ہو جاتی ہے, سردی میں خشک ہو جاتی ہے, گرمی میں ہری. کہ درب گھاس نہیں ہوگی, ہر سال پیدا ہوا کرو گے. دنیا فقط ایک بار آنا ہے, تو اس لیے اس گھنٹے اس کام کو کر سکتا ہے, اگلے گھنٹے پر اس کو نہ چھوڑ. ابھی فیصلہ کر کے اسی وقت تو بتایا بول رہا. اور اسی وقت اللہ کے حضور جو ہے معافی مانگ کے اپنے لیے قرب کی بدلے طے کرنے کی نیت کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اور آپ اگر ہمت کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ضرور ہوگی, اور ہمت نہ کریں اپنے ارادہ کا استعمال نہ کریں تو وہ جو آدمی اپنے ارادہ کا استعمال نہ کر رہا ہو تو کوئی بزرگ کوئی بلی کوئی پیغمبر آ کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. ارادے کو اللہ نے اختیاری رکھا ہے, ارادے کو اللہ نے آپ کے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے. آپ کریں تو کریں, نہ کریں تو کوئی نہیں غور سے نہیں کروا سکتا. ابھی اسلام آباد سے برخدار کا خط آیا ہوا تھا کہ آسل میں سرک نوین ہوتی ہے اور کمپیوٹر مستر کے پروگرام ہوتے ہیں, اور میں انہیں ملوث ہو جاتا ہوں, آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ جس سے میری اس سے پرہیز ہو جائے. تو اس کے جواب میں لکھا کہ آپ اتوار کے دن پشاور کو آ جائیں, کیونکہ باپ کا علاج تو مسیح کے وظائف بتانا ہو سکے, آپ کا علاج تو ڈنڈا ہے. اب آدمی کسی جگہ بیت ہو جائے, جس سے بیت اس کی جو ہماری تو نہیں ہوتی, کہ اس کے ساتھ گلی گلی پھرے اور اس کی دل کے ارادے کو درست کیا کرے, اس کی نظر کی خطا کو درست کیا کرے, اس کے کان کے گناہ کو درست کیا کرے, اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روکا کرے. یہ تو ارادی باتیں ہیں, ان کو آپ اپنے ارادے سے درست کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو وہ جن دنوں پاکستان پر بڑا کمیونزم کا اظہار تھا نا, جیسے پورے ڈاکہ سے پہلے 69 میں کمیونزم کا الغار ہوا ہے, پھر 71 میں سے پورے ڈاکہ ہوا ہے. کمیونزم کے الغار میں پورے پاکستان میں کالجوں میں بزرگوں نے بھیجا اور فرماتے تھے کیسے دلائل دو کہ ان کے دلائل کو توڑو. تو ان دنوں بیان میں ایک بات پر کہا کرتا تھا کہ اٹک کا پل ٹوٹ گیا ہو اور ایک آدمی اسے دوڑتے ہوئے آ رہا ہو ریل کے آگے اور سرو جھنڈی ہلاتے ہوئے اس کو کہہ رہا ہو کہ اٹک کا پل ٹوٹ گیا ہے اور ریل والا کہے کہ مجھے ثابت کر کے دو اور میرے پاس گواہ لاؤ اور میں تحقیق کروں گا, میں ریسرچ کروں گا اور میں بات ثابت ہونے پر مانوں گا, اسے کہے گا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں میرے ذمہ خبر پہنچانا تھا, خبر میں نے پہنچا دی, آپ مانیں یا نہ مانیں جس پل پر جائیں گے اور جب دھیان سے گریں گے آپ کو خود پتہ چل جائے. لیکن اس وقت پھر مسئلے کو حل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, سوائے دھیان سے گرنے کے اور کوئی پھر پہلو نہیں ہوگا. اسے اور آپ کو اور کوئی آپشن نہیں ہوگا, اور کوئی پہلو نہیں ہوگا. سوائے گرنے کے بھرام سے گرنے کے اور کوئی پہلو نہیں ہے. تو میرے بھائی ہم نے ان سب کو علماء و مفتی تو مانا ہے, پیغمبر کسی کو نہیں مانا. پیغمبر کی واضح فرمائی باتوں کے مقابلے میں اس دور کے مفتی کی باتوں کو ہم لے لیں, ہم نے کبھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, وزیر تلا جدید حالات کے جدید حالات کے جتنے مسئلے ہیں اس پر آسانی رحمۃ اللہ علیہ کے امباز میں تفصیلی بات سے آ رہی ہے. ہمیں زیادہ ان کی بات کسی کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے, ان کی بات کرنے کا ہم آگے بڑھائیں. پھر بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں, پھر ذکر کرتے ہیں. سورہ کاف ہر جمعے کو پڑھ لیا کریں, صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھ لیا کریں, اور یہ جتنے خطرے کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. باہر نکلتے ہوئے اجاز فکریشن پڑھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپن سے سونگ لیا کریں. ٹھیک ہے نا, جیسے حالات بھی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. ہمیں تو تین چار مہینے پہلے کسی نے بتایا تھا کہ سڑک پر یہ حالات آئیں گے, درمیان میں اس سڑک پر بھی حالات آ جائیں گے. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,